pomocne kości i mięśnie. Ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, poniedziałek, 27 września, jest 15. Serwis informacyjny Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Jest wniosek i jest odpowiedź rządu. Jutro Rada Ministrów zajmie się kwestią przedłużenia stanu wyjątkowego o 60 dni. Ostatnia prosta spisowa, liczba osób, które biorą udział w Narodowym Spisie Powszechnym, dynamicznie rośnie. PKN Orlen uruchomił 200 automatów paczkowych. Od sierpnia odnotowano około 9,5 tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Informuje o tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Straż Graniczna zatrzymała 1200 nielegalnych migrantów. W związku z napiętą sytuacją w regionie szef MSWiA Mariusz Kamiński zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. Dochodzi do szeregu prowokacyjnych incydentów z udziałem służb białoruskich i do prób masowego łamania integralności naszej granicy. Nie mówimy tutaj o żadnych ruchach uchodźczych, mówimy tutaj o spowodowanej względami politycznymi masowej, nielegalnej migracji. Rzecznik rządu poinformował, że premier Mateusz Morawiecki wprowadził do jutrzejszego porządku obrad Rady Ministrów kwestię przedłużenia stanu wyjątkowego. Przed nami ostatnie dni Narodowego Spisu Powszechnego. Punkty spisowe i infolinie pracują intensywnie. Bardzo wiele osób spisuje się też samodzielnie przez internet. Narodowy Spis Powszechny kończy się w czwartek o północy. Dynamika wzrostu liczby spisujących się teraz osób jest ogromna, podkreśla zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Olsztynie Janusz Papelbon. Obserwujemy we wrześniu dwukrotny, na początku września, a teraz już trzykrotny wzrost liczby spisanych osób dziennie. Wiele osób, zwłaszcza tych, które na co dzień nie korzystają z internetu, przychodzi do urzędów, w których przygotowane są punkty spisowe. Wydłużone są też godziny pracy infolinii, gdzie rachmistrzowie pomagają w szybkim wypełnianiu formularza. Można teraz dzwonić w godzinach od 8 do 20, a w ostatnim dniu spisu do północy. Numer infolinii to 22 279 99 99. Podstawową formą spisu jest jednak samodzielne wypełnienie formularza przez internet. Aplikacja spisowa jest dostępna na stronach internetowych urzędów statystycznych. Aleksandra Skrago, Polskie Radio Olsztyn. Powyborczy poniedziałek w Niemczech. Kandydat SPD na kanclerza Olaf Scholz, którego partia oficjalnie wygrała wybory do Bundestagu, opowiedział się za zawarciem tzw. koalicji sygnalizacji świetlnej, czyli sojuszu socjaldemokratów z FDP i Zielonymi. Jego zdaniem właśnie te trzy ugrupowania zanotowały historyczne wyniki i powinny wspólnie rządzić. Podczas swojego wystąpienia w berlińskiej centrali SPD Olaf Scholz podziękował wyborcom i zaznaczył, że jego partia otrzymała silny mandat do sformowania stabilnej większości. Wyborcy wysłali jasny przekaz, wzmacniając SPD, FDP i Zielonych. I właśnie te trzy partie powinny kierować nowym rządem. Obecny wicekanclerz dodał, że wyborcy wskazali także miejsce chadekom, którzy jego zdaniem mieliby przez następne 4 lata szukać odnowy w ławach opozycji. Pytanie tylko, czy szef FDP Christian Lindner będzie chciał wejść w koalicję z SPD i Zielonymi, skoro już nieraz wskazywał na uderzające różnice programowe. Wybory do Bundestagu wygrali socjaldemokraci, zdobywając 25,7% poparcia. Obóz CDU-CSU uzyskał około 24% głosów. Dla chadeków jest to najgorszy wynik w powojennej historii. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. O wyborach do Bundestagu będziemy mówić w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Niemal 83 miliony złotych resort kultury, dziedzictwa narodowego i sportu przeznaczy na budowę nowej infrastruktury sportowej. To za sprawą drugiej serii programu Sportowa Polska, mówi wicepremier Piotr Gliński. Łącznie z tą turą, którą ogłaszaliśmy 22 lipca, to jest 333 inwestycji w całej Polsce na sumę 457 milionów złotych. Mniej więcej o 1/3 więcej na dofinansowanie lokalnych inwestycji sportowych niż w roku ubiegłym. Wśród inwestycji z dofinansowaniem znalazły się m.in. szkolne sale gimnastyczne, pływalnie, obiekty lekkoatletyczne i korty tenisowe. PKN Orlen ma nową usługę. To Orlen Paczka. Firma uruchomiła 200 automatów paczkowych. Do końca roku będzie ich 500. Prezes koncernu Daniel Obajtek mówi, że detal dla Orlenu jest jednym z ważniejszych elementów biznesu.

kwadrans po godzinie 15. W kalendarzu 27 dzień września. Dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia. Od nich tradycyjnie zaczynamy. 421 nowych zakażeń. Tyle potwierdzono w ostatnich 24 godzinach. Przypominam, to dane poniedziałkowe. One są z reguły dużo niższe od tych ze środka tygodnia. Zaszczepionych w pełni jest zaledwie nieco ponad 19 375 tysięcy osób. Dziś zapraszamy do trójki wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a sporo tego dzisiaj jest, a prócz nich Cumbre Vieja wciąż zieje. Samoloty nie odlatują, utknęliśmy tutaj, wszystko przez ten wulkan. Sytuacja w dalszym ciągu jest dramatyczna i ten stan może potrwać jeszcze nawet kilka miesięcy. Czy kanaryjska La Palma w ogóle ocaleje? W nocy z soboty na niedzielę, z 30 na 31 października, pośpimy godzinę dłużej. Nie ma sensu już dopasowywanie się do tego cyklu dobowego, więc możemy zostać przy naszym prawidłowym, byśmy powiedzieli, czasie, czyli czasie środkowoeuropejskim. Tradycyjna zmiana czasu na zimowy. Czy po raz ostatni PSL tym razem złożył projekt zmian, wskutek których możemy zerwać z tą tradycją? No właśnie. Ma sens czy nie ma sensu? Dwie dwójki, siedem trójek. Monika Suszek czeka na Państwa głosy w tej sprawie. Czy przeszkadza Państwu zmiana czasu? Dwie dwójki, siedem trójek. Zapraszamy do 18. Zapraszamy do trójki. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Minut po godzinie 15, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Jak co dzień zaglądamy teraz na front walki z koronawirusem. Przybywa, proszę Państwa, przypadków zakażeń, choć jak zauważa Ministerstwo Zdrowia, jest ich mniej niż przed rokiem i można mówić o mniejszej liczbie ciężko chorych. Czy to tylko efekt szczepień? O tym Joanna Stankiewicz. Mamy do czynienia ze wzrostem trendu liczby zakażeń, jednak w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku powoli zaczynamy widzieć efekt akcji szczepień, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Teraz widzimy, że dynamika zakażeń z tygodnia na tydzień spadła poniżej 25%, podczas gdy w zeszłym roku ona rosła zdecydowanie bardziej wyraźnie. Różnice widać też w porównaniu do liczby hospitalizacji. My w tej chwili jesteśmy na poziomie 1300 hospitalizacji, a w zeszłym roku o tym samej porze tych hospitalizacji, o ile dobrze pamiętam, było blisko dwukrotnie więcej. To, co jest najbardziej pocieszające, że widzimy realnie, że szczepienia działają. To znaczy, to nie są już tylko i wyłącznie abstrakcyjne badania naukowe, tylko widzimy po prostu, że mamy mniej zakażeń niż rok temu, mamy mniej hospitalizacji. Minister Niedzielski, pytany o ewentualne zmiany w obostrzeniach, zapowiedział, że decyzje będą podejmowane, jeżeli sytuacja epidemiczna się pogorszy. W tej chwili przy tej liczbie zakażeń nie przewidujemy zmian restrykcji. Na październik przygotowaliśmy projekt rozporządzenia epidemicznego Rady Ministrów, który przewiduje przedłużenie tych restrykcji, które mamy w wakacje i we wrześniu. Minister Niedzielski zaznaczył, że o ile jeszcze niedawno mieliśmy do czynienia z systematycznym spadkiem liczby szczepień, to od 2 tygodni mamy trend ustabilizowany, a nawet niewielki wzrost zgłoszeń na szczepienia. Myślę, że to jest najwłaściwsza pora, żeby po prostu nadganiać, żeby się zapisać na szczepienie, żeby w ten sposób pokazać też swoją publiczną odpowiedzialność. Do tej pory 20 tysięcy osób z zaburzeniami odporności zostało zaszczepionych dodatkową 3. dawką. Od piątku na 3. dawkę szczepionki mogą zapisywać się medycy oraz osoby, które ukończyły 50 lat, jeżeli od pełnego zaszczepienia minęło 5 miesięcy. Szczepiłam się w lutym i w marcu drugie szczepienie miałam. Teraz czekam na 3. Skorzystam, ale to tak pół roku dopiero po tych 2 dawkach, a ja jeszcze mam do grudnia termin. Powinni się wszyscy zaszczepić, bo wtedy chyba by była odporność grupowa, prawda? Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych powiedział, że w przychodniach na razie nie widać jeszcze dużego zainteresowania przyjęciem 3. dawki szczepionki. Dzwonią pojedyncze telefony. To zainteresowanie jest zdecydowanie mniejsze niż w przypadku 1. i 2. dawki wyczekiwanej szczepionki przeciwko COVID-19. Ja mam co do tego obawy, bo liczba wydanych skierowań już osobom, które mogą być, jest bardzo duża. A zgłasza się stosunkowo mało osób. Myślę, że część sobie trochę odpuściła, uważając, że po 2 to już jest w pełni uodporniona. Część osób znowu czeka trochę nie wiadomo na co. W pełni zaszczepionych jest już 19 375 tysięcy Polaków, ale to wciąż nie wystarczy do osiągnięcia odporności populacyjnej. No i ta liczba niestety rośnie bardzo, bardzo powoli. Może byśmy tak coś z tym zrobili? 19 375 tysięcy w pełni zaszczepionych osób. Joanna Stankiewicz zebrała do Państwa wszystkie te aktualne, najważniejsze covidowe informacje. Come on.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. Za 23 minuty godzina 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Niemcy, proszę Państwa, mają za sobą wybory do Bundestagu. Już wiadomo, że wygrała partia SPD. Na drugim miejscu jest CDU-CSU, a na trzecim Zieloni. Po ostatnich deklaracjach Olafa Scholza, kandydata SPD na kanclerza, można się spodziewać, że dojdzie do współpracy SPD z Zielonymi i FDP, czyli tak zwanej koalicji sygnalizacji świetlnej. Z Berlina Wojciech Osiński. Faworyzowany przez Olafa Scholza czerwono-zielony sojusz nie ma większości parlamentarnej, gdyż potencjalni sojusznicy socjaldemokratów, czyli postkomuniści z Die Linke, nie przekroczyli progu wyborczego. Wyniki wyborów nie pozostawiają złudzeń. Moja partia otrzyma misję utworzenia nowego rządu. Zapewnił kandydat SPD. Pytanie tylko, czy przewodniczący FDP Christian Lindner będzie chciał rzeczywiście wejść w koalicję z socjaldemokratami i zielonymi, skoro już nieraz wskazywał na uderzające różnice programowe. Zdaniem Lindnera polityka podatkowa lewicowych partii polega na, tu cytat, bezmyślnym pchaniu głowy w pętle. Podwyższenie podatków w obecnej sytuacji nie ożywi gospodarki. Niemcy są dziś mocno zadłużone, a polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego generuje dodatkowe impulsy proinflacyjne. Jedno wydaje się pewne, kolejnej odsłony tzw. Wielkiej Koalicji, czyli dotychczasowego sojuszu CDU-SPD już nie będzie. Już w 2017 2015 roku był on dla obu ugrupowań najgorszym z możliwych scenariuszy. Członkowie SPD zarzucali swoim liderom, że odbiegają od celów przyświecających niegdyś Karolowi Marksowi. Natomiast konserwatywni chadecy krytykowali ustępującą kanclerz Angelę Merkel, jakoby skręcała w lewo. Innymi słowy, przywódców niemieckich partii politycznych czekają ponownie żmudne i czasochłonne negocjacje koalicyjne. Niektórzy niemieccy wyborcy nie ukrywają swojej frustracji. Oddałem głos, ponieważ jest to mój obywatelski obowiązek. Muszę jednak przyznać, że mój krzyżyk nic tutaj nie zmieni. W ciągu ostatnich lat partie CDU i SPD mocno się do siebie upodobniły. Mówi polskiemu radiu Thomas Schmidt, jeden z mieszkańców berlińskiej dzielnicy Tiergarten. Wybory do Bundestagu i zwycięstwo SPD przyćmiły w pewnym stopniu lokalne elekcje do Landtagu w Berlinie i Mecklenburgii Pomorzu Przednim. W obu krajach związkowych wygrali również socjaldemokraci. W Mecklenburgii Pomorzu Przednim SPD wygrała z miażdżącą przewagą. Partia premier Manueli Schwesig uzyskała 39,6% poparcia, ocierając się o absolutną większość w zamku w Schwerinie. Bardziej wyrównana była walka o czerwony ratusz w Berlinie. Pierwsze wyniki sondażowe dawały pierwszeństwo zielonym. Koniec końców obeszło się bez sensacji. SPD zwyciężyła w swoim tradycyjnym bastionie przewagą 2 punktów procentowych. Tym samym po raz pierwszy w historii burmistrzem Berlina zostanie kobieta Franziska Giffey. Po latach zmagań z kryzysami socjaldemokraci znów zaczynają odnosić sukcesy. To powód do dumy i radości. 43-letnia Franziska Giffey była do niedawna ministrem rodziny i pracy w rządzie Angeli Merkel. W maju musiała odejść ze stanowiska po tym, gdy naraziła się na zarzut popełnienia plagiatu rozprawy doktorskiej. Na stanowisku burmistrza Berlina zastąpi Michaela Müllera, który w tym roku kandydował w wyborach do Bundestagu. Frekwencja wyborcza w ogólnokrajowych wyborach parlamentarnych wyniosła około 76%, czyli prawie dokładnie tyle samo jak 4 lata temu. W dobie pandemii wzrósł natomiast odsetek osób, które oddały swój głos korespondencyjnie. Wbrew pozorom, także w Niemczech może czasem zapanować wyborczy chaos, zwłaszcza w stolicy. W kilku lokalach wyborczych w Berlinie zabrakło kart do głosowania. Oprócz wyborów do Bundestagu i stołecznego Landtagu zostało także przeprowadzone referendum w sprawie nieruchomości. Zamieszanie wprowadził także maraton berliński, który sparaliżował częściowo ruch miejski i utrudnił dowóz brakujących kart do głosowania w kilku lokalach wyborczych. Wojciech Osiński, dziękuję bardzo. A temat jeszcze powróci w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki. Angela Merkel odchodzi na polityczną emeryturę. Czy aby tak do końca? Ezoteryczny Poznań po godzinach szczytu cichy skwer, a pod latarniami spacerują dziwni goście. Nic nie noszą pod płaszczami, z dziurawymi sumieniami. Goście marzą o atrakcjach, karyfy stoją wszędzie, tania błyskawiczna miłość. Na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, spokojnie. To tylko spokojnie. To tylko ezoteryczny Poznań. Mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Jest tu kilka takich miejsc, gdzie nie warto się pałętać. I kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Auta! Na wildzie mieszka szatan, czarna magia. Wolno zapalają się neony. Już po godzinach szczytu wracam z radia, jestem lekko uwalony. Oczy mi się rozjeżdżają, nie zgadzają mi się strony. gołębie wydziobują okruchy dobrobytu między krzesłem a podłogą. Wszystko po staremu, na na na na na na. Nieznośna lekkość butów, nieznośna lekkość butów. Spokojnie, to tylko. Spokojnie, to tylko. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży pędzą szemrane auta. Jest tu kilka takich miejsc, gdzie nie warto się pałętać. I kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. Rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Ezoteryczny Poznań, Pijama Porno. 14,5 minuty pozostało nam do godziny 16. Czy zmiana czasu z letniego na zimowy i odwrotnie ma sens? Ta dyskusja trwa od lat, zawsze przed nadchodzącą zmianą czasu. Zmianę chciała wprowadzić już Unia Europejska, ale rezultatów jak na razie nie widać. W Sejmie za to pojawił się projekt posła PSL-u Marka Sawickiego. O szczegółach Martyna Masztalerz. Przestańmy już zmieniać czas, bo nam to nie służy, twierdzi poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki. Ta ciągła zmiana czasu w sytuacji, kiedy już racje ekonomiczne za tym nie przesądzają, zwyczajnie jest niepotrzebna. Natomiast racje zdrowotne, o których często mówią lekarze, kwestie organizacyjne, to jest zupełnie niepotrzebne i wydaje się, że dla polskich warunków klimatycznych pozostanie w czasie letnim przez cały rok byłoby rzeczywiście dobrym rozwiązaniem. Dlatego poseł Sawicki złożył w Sejmie projekt, który pod obrady może trafić już w środę. A co na to Polacy? Według mnie to powinni zmienić już dawno, żeby w ogóle nie było przestawiania. Te zmiany czasu bywają uciążliwe czasami? To znaczy powiem tak, jeżeli przestawia nam się czas sam, to nie. Jeżeli musimy to zrobić ręcznie, to myślę, że tak. A biologicznie pani odczuwa jakieś problemy? To znaczy na pewno pierwsze kilka dni tak, prawda? Bo to jest związane ze snem, że inaczej to zasypiamy, inaczej się budzimy, jednak jest odczuwalne. Czasami się, jak się zmieniało, to do pracy się spóźniało, nie? Myślę, że to byłoby sporo uproszczenie, tak naprawdę. Aczkolwiek nie mam zdania na temat, czy czas letni, czy zimowy. Już się tym się zastanawiałem. Natomiast chyba jestem za. Unia Europejska w 2019 roku pozostawiła krajom członkowskim dowolność w wyborze przejścia na czas stały. Może to być czas letni lub zimowy. Poseł Sawicki chciałby pozostania przy czasie letnim, ale Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach, chociaż pomysł odejścia od zmiany czasu popiera, stawiałby raczej na czas zimowy. Nie ma sensu już dopasowywanie się do tego cyklu dobowego, więc możemy zostać przy naszym prawidłowym, byśmy powiedzieli, czasie, czyli czasie środkowoeuropejskim. Latem my sobie sztucznie wprowadzamy tą jedną godzinę zmiany, dodajemy jeszcze jedną godzinę i przechodzimy do czasu wschodnioeuropejskiego. Po to, żeby maksymalnie wykorzystać to oświetlenie słoneczne. Z tego powodu mamy więcej problemów niż korzyści, podkreśla astronom Janusz Nicewicz. Przede wszystkim komunikacyjnych, no bo przy zmianie czasu to albo pociągi są już na starcie spóźnione o godzinę, albo o godzinę za wcześnie, więc tutaj muszą stać wtedy tą godzinę. Też problem w bankach, te płatności, które są realizowane, także muszą być albo wstrzymane, albo dopiero realizowane następnego dnia. No w sumie będzie to dobre, jeżeli zostaniemy przy tym jednym naszym czasie środkowoeuropejskim, nie będzie trzeba już wtedy dodawać, odejmować tej godziny, a poza tym to zawsze rozbija nasz rytm zegara biologicznego. Dodatkowym argumentem za pozostaniem na stałe przy czasie zimowym są podróże po Europie, podkreśla astronom, bo jeśli my ustalimy czas na wschodnioeuropejski, a nasi sąsiedzi pozostaną przy środkowoeuropejskim, podczas każdej podróży do Niemiec czy Czech trzeba będzie przestawiać zegarek. Dodajmy, unijna dyrektywa znosząca zmianę czasu w całej wspólnocie była gotowa, została jednak zablokowana, wszystko przez państwa członkowskie, które nie dogadały się w tej kwestii, mimo procedur przeprowadzonych przez Komisję Europejską i Parlament Europejski. Cała nadzieja więc w naszym parlamencie, a póki co najbliższy weekend, z soboty na niedzielę, z 30 na 31 października. Pośpimy godzinę dłużej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's getting near dawn. When night grows a tired eye, I'll soon be with you, my love. We'll be right back. been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. I'm with you, my love, the light shining through on you. Yes, I'm with you, my love, it's the morning just we two. Data była dobra, z 30 na 31 października, ale odruchowo powiedziałem, że to najbliższy weekend. Nie, no to jeszcze miesiąc z hakiem mamy do zmiany czasu. W sprawie tej zmiany czasu, porażka, w końcu, żeby skończyć z tym. Lepiej, żeby nie zmieniać tego czasu już, bo rano strasznie ponuro się robi. Dzień krótszy też jest na wieczór. Dwie dwójki i siedem trójek. Autopromocja. W 30. rocznicę śmierci najwybitniejszego jazzmena wszechczasów Trójka zaprasza na specjalny koncert. Swoje wersje kompozycji Milesa Davisa zaprezentuje zespół Wojciecha Konikiewicza. Do usłyszenia we wtorek od 19 do 21. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Stay cool. Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy. Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali QLED teraz taniej o 600 zł. Laptop gamingowy Acer, grafika RTX teraz taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny.